Czwartku do niedzieli w Media Expert. Wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej, nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 kwietnia, jest 11. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Niespełna 15% Ukraińców opowiada się za federalizacją kraju. Wynika z najnowszego sondażu. Wczoraj premier Jaceniuk mówił, że rosyjska idea federalizacji to idea zniszczenia Ukrainy. Węgrzy wybierają nowy parlament. Nie ma wątpliwości, że zwycięży rządzący Fidesz. Dwie osoby zmarły na Lubelszczyźnie, prawdopodobnie z wychłodzenia organizmu. Większość, bo aż 64% Ukraińców uważa, że ich kraj powinien pozostać państwem unitarnym, w którego składzie pozostaje Krym. Tylko 14% opowiada się za federalizacją. Kolejne 10% ankietowanych jest zdania, że Ukraina powinna pozostać państwem unitarnym, czyli takim, w którym wszystkie jednostki administracyjne są ściśle podporządkowane organom centralnym, ale bez Krymu w swoim składzie. Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż Międzynarodowego Instytutu Republikańskiego. Instytut zauważa, że zwolennicy państwa unitarnego przeważają liczebnie nad jego przeciwnikami, nawet w obwodach na wschodzie i południu kraju. Sondaż przeprowadzono od 14 do 26 marca. Wzięło w nim udział 1200 osób. Margines błędu nie przekracza 3%. W piątek premier Arsenij Jaceniuk sprzeciwił się kategorycznie federalizacji państwa. Mówił, że rosyjska idea federalizacji to idea zniszczenia Ukrainy. Już wczoraj miało być wiadomo, kto wygrał wybory prezydenckie w Afganistanie, ale do tej pory nie ma wyników głosowania na następcę Hamida Karzaja. Wciąż trwa liczenie głosów. Wiadomo tylko, że większość uprawnionych Afgańczyków poszła do urn. Frekwencja wyniosła około 60%. Kandydatów było 8. Największe szanse eksperci dawali byłemu szefowi dyplomacji Zalmajowi Rasulowi, ale mówili też, że będzie potrzebna dogrywka, czyli druga tura wyborów. Nowy prezydent będzie musiał się uporać z korupcją, prowadzić negocjacje pokojowe z talibami i zdecydować, czy podpisze umowę o współpracy o bezpieczeństwie z Amerykanami. Od tego zależy, czy wojska NATO pozostaną w Afganistanie. Dziś z kolei wybory parlamentarne na Węgrzech. Z sondaży wynika, że zdecydowanym faworytem jest prawicowa partia Fidesz premiera Viktora Orbana, która wyprzedza i opozycyjną lewicową koalicję i skrajną prawicę. Ale jak przewiduje były ambasador Polski na Węgrzech Grzegorz Lubczyk, zwycięstwo Fideszu będzie na pewno mniejsze niż 4 lata temu. Ludzie mogą być źli, że przez cały ten czas nie rozliczono się z lewicą, która doprowadziła kraj do ruiny, tłumaczy Lubczyk. Część społeczeństwa ma pretensje, że ci, którzy doprowadzili do takiego stanu państwa, nie ponieśli żadnych konsekwencji, poza właściwie słownymi. I to się wielu ludziom nie podoba. Poza tym zostały rozbudzone duże nadzieje. Wiele ludzi myślało, że jednak szybciej pewne rzeczy. No ale jak wiadomo, i sytuacja międzynarodowa sprawia, że nie jest tak łatwo. Jednak zdaniem Andrzeja Sadeckiego z Ośrodka Studiów Wschodnich, mimo wszystko Fidesz ma na tyle duże poparcie, że po wyborach będzie mógł rządzić samodzielnie. Wciąż są partią, która w sondażach ma wyniki sięgające 50% i są zdecydowanym faworytem. Lokale wyborcze będą otwarte do 19 i zaraz po 19 powinny być znane exit polls, a wkrótce potem pierwsze oficjalne wyniki. I informacje z kraju. Zwłoki dwóch osób znaleziono w lesie w Poniatowej na Lubelszczyźnie. Ustalono już, że kobieta i mężczyzna pili alkohol i zasnęli. Prawdopodobnie zmarli na skutek wychłodzenia organizmu. Ciała wczoraj po południu znalazł jeden z mieszkańców Poniatowej i zawiadomił policję. Zwłoki udało się zidentyfikować. To 71-letnia mieszkanka Poniatowej i 57-latek, również mieszkaniec tej gminy. Dokładną przyczynę śmierci tych osób wyjaśni sekcja zwłok. Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia zachęcają, by pisać listy do Jana Pawła II. Powstaje właśnie wielka księga kanonizacyjna, w której Polacy już zamieszczają swoje podziękowania, prośby i postanowienia. 27 kwietnia, w dniu kanonizacji papieża, księga trafi do Watykanu, mówi ksiądz Jan Drop z Fundacji. Mamy tyle próśb, tyle rzeczy chcielibyśmy powiedzieć Janowi Pawłowi II. Te wszystkie nasze prośby tam złożone zostaną wydrukowane, będą wręczone i będą pamiątką naszej kanonizacji. Wpisy można przesyłać m.in. przez stronę internetową www.iskramiłosierdzia.pl. Tradycyjnym listem lub SMS-em korzystając z numeru 70040, mówi stypendystka Fundacji Katarzyna Obromska. Ostatnio zajmowałam się przepisywaniem listów od dzieci ze szkoły podstawowej. Dzieciaki dziękowały za rodzinę, za zdrowie. Bardzo często pojawiały się prośby o pokój na Ukrainie. A oczywiście zdarzały się też zabawne prośby o to, żeby rodzice zgodzili się na kupno zwierzaka jakiegoś konkretnego. O pozdrowienie dziadka, który dawno odszedł. Tak ze wskazaniem imienia i nazwiska dziadka, żeby Ojcu Świętemu było łatwiej go znaleźć. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia powstała 14 lat temu, upamiętnia pontyfikat Jana Pawła II. Od lat prowadzi program stypendialny dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. Pod swoją opieką ma już ponad 2000 stypendystów. To był Serwis Trójki. Najwięcej pogodnego nieba na północnym wschodzie, najwięcej chmur na zachodzie i krańcach południowych i tam może przelotnie padać deszcz. W Sudetach synoptycy zapowiadają także burze. Najcieplejsze dziś miasta to Szczecin, Zielona Góra i Wrocław. Tam termometry pokażą 17 stopni. Najchłodniej będzie w Suwałkach i Lublinie, maksymalnie 13. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Informacja Narodowego Banku Polskiego. Od kwietnia w obiegu będą równolegle dwie wersje banknotów, różniące się niektórymi zabezpieczeniami. Zmodernizowano nominały 10, 20, 50 i 100 zł. Banknot 200-złotowy pozostaje bez zmian. Dotychczasowe i zmodernizowane banknoty będą ważne bezterminowo. Szczegóły na stronie nbp.pl. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość pieniądza. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Packard Bell firmy Acer z dwurdzeniowym procesorem AMD, pamięcią 4 GB oraz systemem Windows 8 za jedyne 1299 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Wiosna za pasem. A u mnie za pasem? Sama zobacz. Niedługo zdejmiemy te wszystkie ciepłe swetry, kurtki, płaszcze, a ja po tej zimie nawet nie mam odwagi, żeby podejść do wagi. Przywitaj wiosnę z nową szczupłą sylwetką. Sięgnij po Calorie Control, którego składniki zmniejszają wchłanianie tłuszczów oraz wspomagają metabolizm. Kupując suplement diety Calorie Control z innowacyjną formułą Ascofibrex, otrzymasz unikalny kod do aplikacji z nowoczesnym programem odchudzania. Zapytaj w aptece o Calorie Control. Za 200 metrów skręć myślami w stronę letnich opon. Trzymaj się niskich cen na Allegro. Najkrótsza droga do nowych opon prowadzi przez Allegro. Odwiedź serwis Allegro, także w Twoim telefonie. Ania, świetnie wyglądasz. Chyba spawita nas kilka razy w miesiącu, co? Oj, Iza, nie spawita, tylko skrzypowita. Co ty, nic o niej nie słyszałaś? Lśniące i zdrowe włosy, mocne paznokcie, gładka skóra. Sięgnij po skrzypowite. Aktywną formułę ze skrzypu i pokrzywy wzbogaconą wysoką dawką biotyny. Tylko teraz suplement diety skrzypowita z praktycznym turbanem do suszenia włosów w prezencie. Zapytaj o skrzypowite z turbanem Twojego farmaceutę. Skrzypowita. Jesteś piękna. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20:45. Rób wielkanocne zakupy w Lidlu i wygrywaj! Na przykład warsztaty kulinarne z Paskalem Okrasą i mistrzem Polski cukierników Pawłem Małeckim. Albo bony na zakupy o łącznej wartości 1 000 000 zł. Bo każde 50 zł wydane w Lidlu na zakupy to nowa zdrapka i nowa szansa na nagrodę. Więc rób wielkanocne zakupy w Lidlu i wygrywaj! Lidl. Mądry wybór. Sprzedaż promocyjna nie obejmuje artykułów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Regulamin dostępny w siedzibie organizatora w sklepach Lidl i na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Świat zwariował. Wszyscy jesteśmy konsumentami. No bo bez kupowania nie da się żyć. Jesteśmy też towarem, chociaż żadna z firm nie przyzna się do tego, że klient traktowany jest przedmiotowo. No bo przecież klient nasz pan, klient jest najważniejszy, wszystko dla dobra klienta i tak dalej. Ale, jest w internecie miejsce, gdzie to człowiek jest towarem i można go wrzucić do koszyka. Chodzi dokładnie o mężczyzn. Na pewnym portalu można ich zaadoptować. Tak, tak, nie pomyliłam się. Zaadoptować. Panowie prezentowani są jako towar. Otrzymują punkty za ogólny wygląd, funkcjonalność, sposób obsługi oraz innowacje. Czym więcej punktów, tym lepiej towar będzie prezentowany. Panowie mogą określić, jaki charakter związku ich interesuje. Umowa krótkoterminowa lub na czas nieokreślony. Kobiety towar mogą zarezerwować, wrzucić do koszyka lub zaadoptować. No jeśli towar się na to zgodzi, czyli jednak ma jakieś prawa. Można też otrzymać produkty spod lady, jeśli nie spodobają nam się nowości lub produkty regionalne. Jest też możliwość wyboru, z czym towar ma być dostarczony, na przykład z fartuchem, instrukcją obsługi i bokserkami. Czy jest możliwość składania reklamacji? Tego nie wiadomo. Jak zapewniają administratorzy serwisu, portal ma charakter humorystyczny. Ciekawa tylko jestem, co by było, gdyby w internecie pojawił się portal, gdzie można byłoby zaadoptować dziewczynę, wrzucić ją do koszyka i gdyby jego użytkowniczki nazywane były produktami. Oj, chyba długo by nie podziałał. Świat zwariował. Po śmierci aktora Philipa J. Seymoura w sieci pojawiło się wiele artykułów dotyczących heroiny, od której aktor był uzależniony. Natknęłam się na jeden z nich i po jego przeczytaniu miałam wrażenie, że chyba nie ma nic lepszego i koniecznie trzeba spróbować. Heroina podobno daje największy odlot na ziemi. Do tego w artykule wymienione były gwiazdy, które ją brały, m.in. Janis Joplin i Amy Winehouse. Za to nie znalazło się tam ani jedno słowo dotyczące tego, jakie są konsekwencje chociażby jednorazowego spróbowania tego narkotyku. W dzisiejszej audycji Karolina, która brała heroinę przez ponad 2 lata, opowie o tym, jak wygląda życie z herą i dlaczego nigdy, pod żadnym pozorem, nie warto jej próbować. Jej głos został zmieniony. Budzi się człowiek rano, pierwsza myśl to jest heroina. Albo zrobić sobie zastrzyk, albo iść skołować pieniądze na towar. Tylko narkotyki. Nie liczyło się nic, ani nikt, tylko właśnie heroina. A poza tym dowiemy się, jak można wymienić swoje umiejętności na inne oraz sprawdzimy, jak może wyglądać wojna bez użycia armii. Cyfrowi żołnierze naprawdę mogą wyrządzić ogromne szkody. Wielomilionowe miasto jest całkowicie ciemne, pozbawione telefonów, pozbawione kontroli ruchu drogowego. Nie ma telewizji, nie ma radia, ciemność i nic. Świat zwariował. Gabriela Darmetko, zapraszam. gdy będziesz jak skała, zawsze zmieniać się w wodę. Mam bałagan, mam bałagan, mówię sobie, to mi przeszkadza. Mam bałagan, mam bałagan, wyrzucam śmieci, to mi pomaga. Mam bałagan, mam bałagan, mówię sobie, to mi przeszkadza. Mam bałagan, mam bałagan, wyrzucam śmieci, to mi pomaga. Świat zwariował. Heroina nazywana jest królową narkotyków. Po jej zażyciu znika ból, pojawia się euforia, błogostan. Człowiek czuje supermoc. Podobno nic nie może się równać uczuciu, jakie pojawia się po zażyciu heroiny. Jednak początek przygody z heroiną oznacza koniec wszystkiego, bo to substancja, która rujnuje nie tylko zdrowie, ale i całe życie. Doprowadza człowieka na dno, szybciej niż mógłby to przewidzieć. Wystarczy tylko raz spróbować, aby wejść na drogę, z której nie ma odwrotu. Karolina, której głos został zmieniony, zaczęła brać narkotyki jako nastolatka. Brała heroinę 3 lata. Była na 3 odwykach. Jest czysta od 2 lat. Ja się uzależniłam od pierwszego razu. Znam osoby, które, jedną chyba osobę czy dwie, że spróbowały heroiny i nie posmakowało, ale reszta od pierwszego razu zaczęła cały czas, czy nie do tej pory. Trawka w wieku, nie wiem, 13-14 lat, śmiechy, chichy, jako pokazanie się, że jestem dorosłą osobą wśród znajomych i tak dalej. Przejściowa amfetamina, różne takie dopalacze, niedopalacze. Heroina pojawiła się dopiero w wieku 19 lat. Późno. Czy się nie bałam? Tak naprawdę chyba nie wiedziałam, co to jest. Spróbowałam i od razu wow, to jest to, nie? To jest to, co mi się podoba, co chcę, nie? Taki light człowiek. Nie ma żadnych problemów, nie ma żadnych kłopotów, wszystko jest w zasięgu twojej ręki. Ja od razu zaczęłam codziennie brać. Miałam partnera, który też był uzależniony od tego. No to przy okazji byłam częstowana tym, więc nawet nie wiedziałam, że coś złego na początku robię, tak? W dzień zajmowałam się tym, czym powinnam, a wieczorem siedaliśmy oboje i po prostu paliliśmy. To żelna po roku czasu palenia, gdzie już też nie mieszkałam w domu. Mieszkałam po klatkach, po różnych składach. Jak już widziałam, że, no szczerze powiedziawszy, towar się marnuje na przypaleniu i znajomi nakłaniali, że będzie lepiej dożylnie, no to wtedy się zaczęło. Zawsze się bałam igieł, ale jednak dawałam, tak, sobie zrobić ten zastrzyk. Czy po kimś się nie bierze, tak? Nigdy nie masz pewności tej, czy ktoś coś ma, czy nie ma. A i tak, jak jesteś w ciągu, to nie myślisz o tym. Tylko myślisz o tym, żeby, no, wziąć to. To były różne opuszczone kamienice, opuszczone domy, niedomy. Zawsze sobie jakoś tam mieszkanko otworzyłam pod tytułem, że łóżko sobie jakieś ogarniałam, czy materace. Na klatkach, no to wiadomo, jak przyjeżdżała policja na te składy, bo to nielegalne tam przesiadywać, to na klatkach się spało. Kasa? Kradzieże ze sklepów, kradzieże, torebki, nietorebki, wszystko się kradło. Handlować tymi rzeczami nie jest trudno, bo idzie się w pewne miejsca i wszystko można sprzedać. Budzi się człowiek rano, pierwsza myśl to jest heroina. Albo zrobić sobie zastrzyk, albo iść skołować pieniądze na towar. Tylko jak pieniądze skołować, no to na który sklepie nie jesteś spalona. Że już wiadomo, że ty przychodzisz po to, żeby kraść tylko do tego sklepu. Pierwsze co, jak się ogarnie tą heroinę, to żeby tylko ulżyć swojemu głodowi, tak? To zawsze porównuję do grypy, zapalenia płuc, wszystkich chorób, jakie teraz mogą człowieka zaatakować, bo człowiek się poci, boli wszystko, skręca cię, nogi ci chodzą jak na rowerku, wymiotujesz i rozwolnienie, wszystko naraz masz. Najgorszym tym, co było, życie tak jak żyłam, mieszkanie po tych składach, brak kontaktu z najbliższą rodziną, bo no wiadomo, że człowiek nie myśli o tym, tylko ma w głowie jedno. Jesteś tak jakby opętany tą heroiną. Człowiek nie dba o siebie, wtedy wygląda jak najgorszy upiór. Nie patrzyłam w lustro, wtedy nie chciałam. Nie chciałam widzieć siebie, bo wiem, wyobrażam sobie, jak wyglądam. Człowiek niemyty przez tydzień czy coś. Wtedy na tamte czasy miałam tylko to, że tylko narkotyki. Nie liczyło się nic, ani nikt, tylko właśnie heroina. U mnie było tak, że często rodzice mi jakoś znajdowali przez policję czy przez kogoś. Oto lądowałam na 2-3 dni w domu i zaraz znowu uciekałam. Dość nie miałam, bo uwielbiałam chyba wtedy to życie. A takie typowe dość, ojejku, dostałam wezwanie do odsiadki i to było chyba takie typowe, że może warto się teraz podratować trochę. Wiele razy obiecywałam, bo wiem, że z tej perspektywy czasu rodzice się starali mnie ratować z tego, zamykali mnie w domu, żebym tylko nie mogła pójść po to. A i tak wszelkimi sposobami wychodziłam, tak? Czy kradłam im rzeczy, pieniądze, czy co inne. Wiele było takich sytuacji, że byłam zamykana. Klucze zawsze nosili przy sobie, czy jak szli spać, to pod poduszkę sobie chowali specjalnie. Ale zawsze jakoś jakieś sposoby były, tak? Czy siekierą, czy różnymi innymi rzeczami. Ale dawało się wyjść. Niestety mam wiele osób, którzy już leżą na cmentarzu. Bardzo wielu. Bardziej była wtedy myśl, szkoda ich, że szkoda, ale mnie to nie dotyczy, ja jakoś to ogarniam, tak? Ja sobie dam radę, ja sobie za dużo nie podam czy coś, a to wystarczy chwila i człowieka nie ma. Około 90% zgonów spowodowanych narkotykami to działanie heroiny. Jakie jeszcze są konsekwencje brania tego narkotyku? O tym opowiemy za chwilę. I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I ain't got 17. Heroina jest jednym z najgroźniejszych narkotyków. Nazywana jest narkotykiem pierwszego razu, bo już po jednym spróbowaniu może pojawić się uzależnienie psychiczne. Warto się 10 razy zastanowić, zanim sięgnie się po ten narkotyk, bo rozpoczynając z nim przygodę, rozpoczyna się ogromny dramat. Mówi Anna Zielenkiewicz, terapeutka uzależnień. Bardzo dramatyczna historia wielu tych ludzi, którzy się uzależniają, ponieważ oni faktycznie dla tego narkotyku są w stanie zrobić wszystko. Nieraz jest to walka i dramat całych rodzin. Rodziny, które trafiają na terapię, ponieważ nie jest możliwe zmotywowanie osoby uzależnionej do podjęcia leczenia, to propozycja jest taka, żeby leczyć się ze współuzależnienia, czyli osoby pozostające w bliskiej relacji emocjonalnej trafiają na terapię i kiedyś była taka szkoła, że załóżmy rodzice słyszeli, to proszę wyrzucić syna, córkę z domu, zamknąć drzwi. Okazuje się, że bardzo często jest to niemożliwe, ponieważ ci ludzie emocjonalnie nie są w stanie podjąć takich decyzji i jest to praca całej rodziny nad tym, żeby jakoś stawiać granice, żeby jakoś konsekwentnie oczekiwać od tej osoby zmiany trybu życia. Natomiast tak, te osoby są bardzo konstruktywne, jak potem już trzeźwieją i przypominają sobie, konfrontują się z rzeczywistością i przeszłością, same są zaskoczone własnym zachowaniem. Mówią, że nie byłyby w stanie, normalnie funkcjonując, podjąć takiego ryzyka, takich zachowań, które miały miejsce przy uzależnieniu. Często wiąże się to z bezdomnością, z zakażeniem HIV, HCV, czyli wirusowym zapaleniem wątroby. Często takie osoby, to u kobiet przede wszystkim, aczkolwiek nie tylko, prostytuują się, przekraczają swoje granice i nie mają tego świadomości. Potem konsekwencje tego uzależnienia i w momencie, kiedy się decydują na trzeźwe życie, ponoszą jeszcze bardzo długo. Bardzo trudno jest odbudować przede wszystkim zaufanie chyba do samego siebie. Odstawienie heroiny wiąże się z wyjątkowo nieprzyjemnymi reakcjami organizmu. Reakcja abstynencyjna, czyli odstawienie narkotyku już w tej fazie uzależnienia, powoduje wymioty, biegunkę, drżenie mięśni, ból kości, zapaść, a nawet śmierć. Pacjenci trafiają w momencie podjęcia decyzji o tym, że chcą się zatrzymać w zażywaniu na oddziały detoksykacyjne, to są oddziały przeszpitalne, gdzie dostają leki, wsparcie farmakologiczne, przebywają tam do 2 tygodni, czasem 3, w zależności od potrzeb. Polega to też na motywowaniu takich ludzi do podjęcia terapii takiej długoterminowej. Wygląda to tak, że najczęściej decyzja o leczeniu zapada w momencie, kiedy ci ludzie coś tracą, coś bardzo ważnego. Często rodzinę bądź pracę, spotykają je konsekwencje takie karne, tak, sądowe, nakaz, nie wiem, odbycia kary w więzieniu. Wtedy wybierają terapię jako takie lepsze zło, trafiają do ośrodków stacjonarnych. Takie optymistyczne statystyki mówią o tym, że zaleczają się około grupa 20%. Podejmujących leczenie. Natomiast mi się wydaje, że to są bardzo optymistyczne statystyki, dlatego że taka terapia jest po pierwsze długoterminowa, trwa rok, czasem ponad rok, około 2 lat, a po drugie mówi się o nawrotach, czyli każda osoba uzależniona wie doskonale, podejmując terapię, że nie jest możliwe wyleczenie, jest możliwe zaleczenie. Natomiast każdy kryzys w życiu, każda jakaś sytuacja trudna, pojawia się wtedy ryzyko nawrotu. Heroiniści żyją w innym świecie. Dla nich nie liczy się kompletnie nic, oprócz narkotyku. Bardzo szybko dochodzi do takiego totalnego przewartościowania swojego życia, kontaktów z innymi ludźmi, rodzinnego, zawodowego życia, funkcjonowania. Osoby te skupiają się przede wszystkim na zdobyciu narkotyku. Często wiąże się to z kradzieżami, z różnymi przestępstwami, ponieważ tych pieniędzy potrzeba jest coraz więcej i wtedy głównie na tym się koncentrują. Uzależnienie od heroiny powoduje bardzo szybkie wyniszczenie organizmu. To widać też na zewnątrz. Wypadają zęby, ludzie mają inny odcień skóry, cery, tracą włosy, przestają totalnie dbać o swój wygląd fizyczny. Bardzo często mówi się o takich uwarunkowaniach środowiskowych, społecznych. Ludzie, którzy sięgają w ogóle po ten narkotyk, z reguły mają doświadczenia wcześniej z alkoholem i bardzo często marihuaną, amfetaminą. To jest dalsza konsekwencja. Jest grupa ludzi, która od początku zaczyna eksperymenty z heroiną i uzależnia się, natomiast częściej towarzyszą temu eksperymenty wcześniejsze z innymi środkami psychoaktywnymi. Takie osoby łapią się na to, że przestają odczuwać problemy, kryzysy. Wydaje im się, że są w innym, lepszym świecie, bez problemów, euforii, w takim odrealnieniu. Często jest tak, że oni podają argumenty, zaczynają rozumieć już w początkowych fazach terapii, że jednak ważna jest rodzina, że zawalają relacje, że tracą dużo więcej, natomiast mają tak silne wspomnienie tego narkotyku, tej euforii, tego spokoju, że często pacjenci mówią, że za tym się tęskni do końca życia, że to jest nieporównywalne z żadnym innym doświadczeniem. Często jest też tak, że ludzie umierają. To jest choroba śmiertelna i mówi się w branży takiej terapeutycznej, że każdy terapeuta ma swój taki cmentarz pacjentów i faktycznie tak to jest. Jak się pracuje w terapii uzależnień, to bardzo często ludzie się konfrontują z takim brakiem efektywności tej pracy, bardzo niską efektywnością. Tak jak powiedziałam, 20% zaleczeń to jest bardzo optymistyczna statystyka. W Europie aż 48% uzależnień od narkotyków stanowi uzależnienie od heroiny. To bardzo dużo, chociaż powszechnie uważa się, że heroina to marginalny problem. We'll be right back. Świat zwariował. Dzień dobry. Dzień dobry. Wie pan co, bo ja widzę tutaj pan ma taki pełno grzybów w tym koszyczku. Tak, tak. Wie pan co, ja mam pytanie, bo ja nie za bardzo znam się na zbieraniu grzybów. Mógłby mi pan mniej więcej wytłumaczyć, jakie grzyby zbierać? Ależ oczywiście, proszę, zapraszam, niech pan podejdzie. Mhm. Proszę pana, ja mam tutaj cały kosz maślaków i kilka borowików. No. Proszę zwrócić uwagę, tutaj pod kapeluszem grzyba jest widoczna taka gąbka, widzi pan? No tak, tak. To tak. Tylko takie zbieramy. Nie wolno zbierać z blaszką. Czyli gąbka, tak? Tak, gąbka. Gąbka to jest rzecz kluczowa. Także jeżeli chodzi o grzyby, to by było mniej więcej tyle, ale wie pan co? Ja ostatnio słyszałem, że jest taka nowa moda na wymienianie się umiejętnościami. Ja pana nauczyłem trochę o grzybach, to może i pan mnie czegoś nauczy. Pan by chciał, żebym pana czegoś nauczył? No tak. To ja pana nauczę. Życia. Jak to? Tak to. Dawaj portfel. Oj, chyba jednak nie do końca tak jest. Wymienianie się umiejętnościami to coraz popularniejsza forma spędzania wolnego czasu. Jeśli chcemy się czegoś nauczyć, nie potrzeba już chodzenia na kursy i szkolenia. Można, ucząc się, spędzać miło czas, poznawać nowych ludzi, no i podzielić się też swoimi umiejętnościami. To wszystko zapewnia Skilltrade. Mówi Kamila Jasińska. Skilltrade to jest inicjatywa, która powstała po to, żeby ludzie mogli się zjednoczyć, uczyć od siebie różnych ciekawych rzeczy, no i przede wszystkim poznawać siebie, nowych ludzi. Jak ty z tego korzystasz? Wszystko polega na tym, że na Facebooku jest grupa, do której ludzie się przyłączają, pojawiają się posty, można je komentować, można się przełączać do różnych inicjatyw. Ja na przykład odnalazłam grupę taneczną, odnalazłam ludzi, którzy chcą mnie uczyć grać na skrzypcach, takich, którzy chcą ze mną grać w gry nawet komputerowe, także naprawdę wszystko można tam zrobić. No właśnie, bo to jest tak, że pisze się ogłoszenie, co ja potrafię i czego chcę w zamian. Tak, dokładnie. To jest na tej zasadzie. Wystarczy napisać, co się potrafi i w jakim stopniu i czego chce się nauczyć i wtedy zgłaszają się ludzie, którzy są chętni, żeby pomóc i się wymienić umiejętnością. Co proponowałaś? Ja proponowałam przede wszystkim pyszne obiadki, rozmowy po angielsku, wspólne ćwiczenia, gry na Pegasusie, bo ostatnio sobie ściągnęłam. Przede wszystkim wspólne spędzanie czasu, wychodzenie na różne wernisaże. Naprawdę wszystko można tam zaproponować. Nauczyłaś się czegoś szczególnego? Jeszcze nie, ale w tej chwili mam kilka osób, które będą mi pomagać wybrać skrzypce i później będą mnie uczyć grać. To widzę, że też jest taki fajny pomysł na to, żeby poznawać innych ludzi. Czy to się przeradza w jakieś przyjaźnie, koleżeństwo? Jak najbardziej. Na przykład jakiś czas temu dołączyłam do grupy, w której zebrało się kilka dziewczyn. Wspólnie zaplanowałyśmy kilka wyjść do różnych muzeów i na różne wystawy. I to się przeradziło w takie raczej długotrwałe znajomości. A z takich rzeczy, które ci utkwiły w głowie, co ludzie proponują? Czego się można od nich uczyć? Przede wszystkim języki i przede wszystkim ćwiczenia. No to jest największy nacisk. Wszyscy szukają takich małych grupek, w których będą mogli wspólnie spędzać czas sportowo. A czy to też tak nie wygląda, jakbyśmy nie mieli znajomych, z którymi możemy to robić i musimy szukać ich w internecie? Nie, nie, absolutnie to tak nie wygląda. Każdy ma swoje życie, swoich znajomych i nikt w to nie ingeruje, a w tej grupie chodzi właśnie o to, żeby odnaleźli się ludzie o wspólnych zainteresowaniach. Dzięki Skilltrade można nauczyć się wielu rzeczy, nawet tych, wydawałoby się, najbardziej egzotycznych. Wśród ogłoszeń oczywiście najczęściej pojawiają się propozycje wzajemnej nauki języków i to nie tylko tych najpopularniejszych. Można nauczyć się chińskiego, czeskiego, bułgarskiego i wielu innych. A oprócz tego poznać tajniki wschodnich sztuk walki, nauczyć się robić zdjęcia, montować filmy, grać na instrumentach i wiele, wiele więcej. Jeszcze całkiem niedawno zagrożenie wojną wydawało się nam czymś bardzo abstrakcyjnym. Nikt nie sądził, że pojawiający się na dźwięk słowa wojna strach może nas dotyczyć. Podczas rozmów ze znajomymi temat tego, co robić w razie gdyby, zaczął się pojawiać coraz częściej. Coraz mniej jest osób, które wojnę pamiętają, a większość społeczeństwa o tym, jak wojna wygląda, wie zazwyczaj z podręczników do historii. Jednak współczesna wojna przybiera zupełnie inny kształt. Coraz częściej przenosi się też do sieci. Dziś walczą nie tylko żołnierze, mówi profesor Kazimierz Krzysztofek z SWPS. Na czym to polega? Na tym, że się unieruchamia ważne instytucje. Było już wiele precedensów. Rosjanie na przykład sparaliżowali działanie rządów, instytucji rządowych w Gruzji w czasie wojny rosyjsko-gruzińskiej. Podobnie w przypadku Estonii. Poprzez technikę, która się nazywa denial of access, czyli blokowanie dostępu do instytucji. Te instytucje zostały sparaliżowane. Dotyczy to często banków, które sparaliżowane tracą realne pieniądze. Niedawno Newsweek ujawnił, że na forach tego tygodnika pojawiały się nagle wpisy sympatyzujące z Rosją. Niesympatyczne dla Ukrainy. Okazało się, że bliższe badanie tego problemu wykazało, że to nie były listy wysyłane z Rosji. One były wysyłane z czyli to było działanie hakerów, którzy fałszowali adresy, z których te listy były wysyłane i paraliżowali dyskusje na forach. Czyli to jest ta wojna propagandowa, odbywająca się w cyberprzestrzeni. Także problem wojny cyfrowej staje się poważny. No, w wielu krajach powoływane są specjalne dowództwa ze specjalistami, którzy się mają tym zajmować. Polska ustawa, niedawno uchwalona, przewiduje, że w przypadku ataku cyfrowego na Polskę, który sparaliżowałby działanie kraju albo ważnych jego agent, można prowadzić stan wyjątkowy. A jak może wyglądać atak cyfrowy? Czy zwyczajny Kowalski może odczuć jego konsekwencje na własnej skórze? Niestety tak, mówi Konstanty Młynarczyk z magazynu Chip. Jest to jak najbardziej wykonalne i no mamy już, powiedziałbym, pierwsze przykłady takiej wojny, tudzież wszystkie właściwie państwa, które myślą perspektywicznie, mają własne oddziały cyberżołnierzy, właśnie ludzi przygotowanych do tego rodzaju działań. A jak to mogłoby wyglądać? Jak zwykle w czasie wojny celem jest dezorganizacja państwa przeciwnika, uniemożliwienie mu funkcjonowania. Czasami powiedzmy fizyczne, czasem po prostu organizacyjne. I w przypadku takiego cyberataku pierwszymi obiektami, które by zostały zaatakowane, to byłaby na przykład infrastruktura energetyczna, infrastruktura komunikacyjna. Mogłyby zostać zaatakowane różnego rodzaju zakłady zajmujące się na przykład uzdatnianiem wody czy dostarczaniem wody. No można sobie wyobrazić dość łatwo, że dzisiaj takie rzeczy jak właśnie zasilanie czy telekomunikacja, telewizja, internet, radio, telefony, to wszystko jest skomputeryzowane, to wszystko gdzieś jest podłączone do sieci. I w przypadku udanego ataku mogłoby się okazać na przykład, że wielomilionowe miasto jest całkowicie ciemne, pozbawione telefonów, pozbawione kontroli ruchu drogowego, nie ma telewizji, nie ma radia, ciemność i nic. No i łatwo sobie coś takiego wyobrazić. Takie rzeczy się zdarzały w przypadku różnego rodzaju katastrof naturalnych, czy przeciążenia linii, czy czegoś takiego w dawniejszych czasach. I to zawsze skutkowało poważnymi zamieszkami i ogromnym zamieszaniem, włącznie z ofiarami śmiertelnymi. Także tego rodzaju atak mógłby ogromnie zdezorganizować państwo. Pojawiały się już takie głosy, że na przykład właśnie zakłady uzdatniania wody miały pewne urządzenia podłączone do internetu i były przez to wrażliwe na atak. Można by było zdalnie spowodować, powiedzmy, uwolnienie jakichś chemikaliów do wody. To też by było bardzo, bardzo groźne. Tutaj mówimy o cyberwojnie w takim wymiarze masowym. To trochę przypomina to, co się działo w czasie II wojny światowej, czyli sytuację, kiedy nikt z cywili nie jest bezpieczny, bo wojna jest wojną totalną. I tutaj przykładem takiego cybernetycznego, precyzyjnego uderzenia był atak za pomocą właśnie złośliwego oprogramowania, czyli wirusa komputerowego, na irański zakład badań nuklearnych i wzbogacania uranu. Tam wirówki, które służą właśnie do wzbogacania uranu, dzięki czemu on może posłużyć jako materiał do produkcji bomby atomowej, zostały przyspieszone do takiego stopnia, że nastąpiła ich awaria i zniszczenie. I stało się to dzięki temu, że w wyniku długotrwałej operacji Amerykanom udało się wprowadzić wirusa właśnie do systemów komputerowych znajdujących się w tym ośrodku badawczym i również stopniowo ten wirus dotarł także właśnie do komputerów sterujących tymi wirówkami. W ten sposób można zaatakować przeróżne elementy infrastruktury. Też można sobie wyobrazić taki precyzyjny atak na przykład, nie wiem, na bazę lotniczą, w której stacjonują samoloty bojowe i na przykład zablokowanie systemów kontroli lotu czy zniszczenie instalacji paliwowych. Jest sporo scenariuszy pozwalających właśnie na takie ograniczone cybernetyczne uderzenie. Czy to nie jest teraz tak, że państwa powinny się skoncentrować bardziej właśnie na tworzeniu tych armii informatyków niż na szkoleniu wojska? No jedno z drugim musi iść w parze. W tym momencie trudno sobie wyobrazić sytuację, w której państwo zupełnie pozbawione jednego z tych komponentów dałoby sobie radę w walce z państwem, które potrafi działać na obu frontach. W związku z czym tak naprawdę no, nie można pozbyć się całkiem zwyczajnej armii, ale trzeba rzeczywiście położyć duży nacisk na właśnie te działania cybernetyczne. Tutaj ciekawą rzeczą jest fakt, że Stany Zjednoczone, uważane za państwo, które jest no, wzorcem siły militarnej światowej, przykłada bardzo duże znaczenie właśnie do tej wojny cybernetycznej. Nie tylko pod tym względem, że rzeczywiście szkoli swoje oddziały, jest w stanie atakować, jest w stanie jakoś tam się bronić, ale też zmieniło swoją doktrynę wojenną. Jest to dokument, w którym są jakby zapisane sposoby reagowania na różnego rodzaju zagrożenia, które mogą się przytrafić Stanom Zjednoczonym i w przypadku ataku cybernetycznego właśnie na teren Stanów Zjednoczonych, Stany Zjednoczone według nowej doktryny zamierzają traktować to dokładnie tak samo jak atak konwencjonalny. Co więcej, ze względu na to, że jest to atak właśnie o tym stopniu zagrożenia, Stany Zjednoczone rezerwują sobie jednostronnie prawo do odpowiedzi nuklearnej, co oznacza, że sprawa jest rzeczywiście poważna. No właśnie, a czy takie wojny mogą się toczyć anonimowo? Znaczy jeden kraj atakuje drugi, ale chyba trudniej jest dojść, kto zaatakował system informatyczny na przykład. Rzeczywiście, to jest bardzo dobre pytanie, bo cały styl działania właśnie w czasie wojny cybernetycznej jest taki, że przypomina to tak naprawdę wojny wywiadów. Teoretycznie można dojść do tego, kto stoi za atakami, ale nie jest to ani oczywiste, ani natychmiastowe. Może się okazać właśnie, no tak jak w przypadku chociażby wspomnianego przeze mnie ataku na te irańskie instalacje nuklearne. Po dłuższym czasie okazało się, że za wszystkim stoją Stany Zjednoczone i wspierający je Izrael. Natomiast ta operacja trwała kilkanaście miesięcy, zanim w ogóle ktokolwiek się o niej dowiedział. I jeszcze trochę czasu minęło, zanim ktokolwiek jakby odkrył poszlaki prowadzące do konkretnych państw. Nie jest to takie proste, także rzeczywiście może zajść sytuacja, kiedy jakieś państwo ewidentnie znajdzie się pod atakiem i nie bardzo będzie wiadomo, kto ten atak prowadzi. Wojna jest już nie tylko domeną państw uzbrojonych w armię. Pojedynczy człowiek, który nie musi mieć władzy, ale za to ma informacje, może zburzyć spokój. Takie przypadki już się zdarzały, mówi profesor Kazimierz Krzysztofek z SWPS. Edward Snowden, on zmienił sytuację. Niby było wiadomo o skali inwigilacji i monitorowania obywateli przez amerykańskie służby w ramach programu PRISM, przez Narodową Agencję Bezpieczeństwa, ale Snowden ujawnił tę skalę. No i pewne fakty, to, że się inwigiluje, podsłuchuje sojuszników. Więc to wykreowało bardzo negatywny obraz Stanów Zjednoczonych jako państwa wręcz policyjnego. To przyniosło uszczerbek krajowi. Drugi przykład to Julian Assange, czyli WikiLeaks. Ileż tam tajemnic ujawniono? I te tajemnice są wrażliwe, zarówno z punktu widzenia państw, jak i z punktu widzenia biznesu. Czyli można powiedzieć, że jeden człowiek, mając odpowiednie możliwości i umiejętności, to znaczy jeśli jest tak zwanym netokratą, czyli ma kawałek władzy w sieci, może zrobić różnicę na plus i na minus. I często robi tę różnicę na minus. Wojnę w internecie mogą prowadzić też konsumenci. Kiedyś, kiedy firma ich oszukała lub źle świadczyła swoje usługi, można było najwyżej złożyć reklamację, która zazwyczaj nie była rozpatrywana na naszą korzyść. Dziś firmy muszą się liczyć z każdym klientem, bo ten może zniszczyć ich wizerunek w bardzo prosty sposób. Znany jest taki przypadek Amerykanki, młodej Amerykanki, która poczuła się źle potraktowana przez bank, Bank of America, który tam podniósł opłatę i zachował się niefarwowo. I ona założyła forum, tworzyła sobie społeczność, zmobilizowała wokół siebie kilkaset tysięcy osób i wygrała. Bank się ugiął. On sobie nie umiał z tym poradzić, z tym kryzysem wizerunkowym. Umiał sobie radzić z poprzednimi generacjami mediów, jak się zachowywać w tym przypadku. Natomiast tu w przypadku takiego ataku społeczności nie poradził sobie. Także rola jednostki niepomiernie rośnie. Z jednej strony to, że jako jednostka jesteśmy coraz silniejsi, ma swoje plusy. Z drugiej jednak internet i dużo informacji w rękach nieodpowiedniej osoby mogą stanowić zagrożenie.